ซึ่งพากันตั้งใจให้ดีบัดนี้ถึงเวลาที่เราจะทำความสงบใจแล้วไม่ควรส่งใจไปทางอื่นทำความรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันนี้อย่าไปรู้ไปทางอื่นรู้เฉพาะกายกับจิตเท่านี้กายกับจิตอันนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ที่เราจะต้องวินิจฉัยมันมันมีอุปสรรคอะไรบ้างเพราะชีวิตนี่มันเต็มไปด้วยอุปสรรคบุคคลผู้ไม่มีปัญญาแก้อุปสรรคไม่ได้ก็เลยจนมุมเมื่อจนมุมแล้วก็มีแต่ทุกข์แต่โศกแบกเอาแต่ความทุกข์ไว้ในใจเป็นคนเจ้าทุกข์อย่าทำตนเป็นคนเจ้าทุกข์ต้องทำใจให้ล่าเริงบันเทิงอยู่ด้วยกุศลธรรมไม่ใช่ล่าเริงอยู่ด้วยอำนาจแห่งราคะตัณหาเราต้องชื่นชมยินดีในธรรมอันเป็นกุศลธรรมอันเป็นกุศลนั้นหมายถึงใจที่สงบนั่นแหละเราอยากเห็นธรรมเป็นกุศลก็ทำใจให้สงบลงไปเมื่อใจสงบลงไปแล้วก็รู้ได้ว่านี้แหละคือธรรมที่เป็นกุศลถ้าใจไม่สงบลงไปแล้วไม่เห็นดอกดังนั้นให้พึ่งพากันทำใจลงไปทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับใจมันสุดแล้วแต่ใจเป็นประมาณใจนี่นับว่าเป็นแก่นแห่งชีวิตชีวิตนี่มีใจเป็นแก่นเราทำความดีอะไรก็เพื่อใจดวงเดียวนี่ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นลองคิดดูให้ดีเราได้อะไรไม่มีใครได้อะไรฉะนั้นจึงไม่ควรห่วงมันร้ายโลกอันนี้นะจึงไม่ควรไปผูกพันมันเพราะเราไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยได้แต่ทุกข์ถ้าใจไม่รู้แจ้งแล้วใจก็แบกเอาทุกข์ไปดังนั้นเราต้องฝึกใจนี่ให้มันรู้แจ้งให้ได้เมื่อใจรู้แจ้งแล้วมันก็ไม่ถือมั่นในสิ่งใดๆไม่มีอะไรที่ควรจะมาถือมั่นที่มันไปถือมั่นอยู่ก็เพราะมันไม่รู้แจ้งนี่สำคัญดังนั้นจึงว่าเพ่งพิจารณาให้มันรู้แจ้งให้ได้พระพุทธเจ้าสอนให้เราเพ่งดูวันนี้คือทุกข์ให้มันเห็นชัดลงไปอย่างนั้นนะนี่คือเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้ที่เข้ามาที่ไหนนี่ก็หมายถึงที่กายที่ใจนี่แหละใจนี่แหละมันเป็นตัวเหตุใหญ่ถ้าใจไม่รู้แล้วมันก็ก่อเหตุแห่งทุกข์ขึ้นมาแล้วถ้าใจรู้มันเกิดทุกข์ ใจรู้ว่ารูปนี้ไม่สวยไม่งามก็รู้ว่ามันไม่สวยไม่งามตามเป็นจริง รู้ว่ารูปนี้ไม่สะอาดก็เห็นแจ้งชัดว่าไม่สะอาดตามธรรมชาติของมันนี่ควรถือมั่นเพราะว่าขืนถือมั่นเนื่องจากไม่เที่ยงก็รู้แจ้งชัดว่าไม่ควรถือมั่นจริงๆความรู้อันนี้เราต้องบำเพ็ญให้เกิดให้ขึ้นในใจไม่ใช่อย่างอื่นด้านปฏิบัติธรรมพุทธศาสนานี่เพื่อเกิดความรู้จริงขึ้นใจนี้เองเดี๋ยวนี้มันยังไม่รู้จริงมันจึงหลงอยู่มันจึงรนไปตามสิ่งที่ไม่เที่ยงดิ้นไปตามสิ่งที่สวยไม่งามเพราะมันสำคัญว่าสวยงามใจมันลำเอียงเอียงเข้ากับกิเลสพระเจ้าสอนให้พิจารณานามให้เห็นว่าไม่สวยไม่งามมันพิจารณาถ้าพิจารณาจะเบื่อนายมันหาไม่ยอมให้เบื่อนะจึงไม่ยอมพิจารณาที่นี่มันตกใต้อำนาจของหารู้ตัวนี้ถ้าจิตนี้ตกอยู่ในอำนาจหนายึดเป็นหลักมันยอมรับว่ารูปนี้ไม่สวยไม่นั่นดีพอใจจริงๆเลยทีไปถึงไม่อยากรู้ความจริงกิเลสมันหลอกหลงนะอยู่ในโลกอนิจจาไม่ทนแล้วกิเลสหลอกล่อให้อยู่ในทุกข์อันไม่ทนไม่เบื่อกันเหรอนั่นแหละวิชาของบุคคลผู้หลงผู้แล้วก็ไม่เจริญชาติหนได้แต่ชาติตนหลังมาเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างไรทึกไม่ได้เลยไม่เบื่อไม่นะอันพระพุทธพระองค์รู้ญาณที่นี่พระองค์รู้เป็นมาแห่งชีวิตของพระองค์เมื่อรู้แล้วว่ามีทุกข์สุขก็ไปชั่วเก่าแต่ทุกข์เป็นเจ้าเรือนอยู่ในที่ดังนั้นพระองค์ถือนายจึงไม่ชื่นชมยินกับชีวิตนี้ยังก็ยังผู้แจ้งในของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเข้าไปอีกก็ยิ่งเบื่อหน่ายยิ่งเป็นเหตุให้ความหนัดยินดีไปเพราะกายอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีมันแต่มันแตกมันดันทำลายไปรูปได้เกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งไว้ได้ชั่วระยะหนึ่งครั้นแล้วแตกดับทำลายลงจิตไม่รู้เนี่ยแต่หวงเวลามันจะแตกแกปัดเป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรอะไรของเที่ยงมันยิ่งเป็นทุกข์เมื่อมันเวลาชวนจะตายหายไปมันก็เอาทุกข์ไปด้วย มันไม่ได้เอาสุขแล้วเพราะเวลาจะตายห่วงมันอะไรรูปอันนี้บ้างกายอื่นบ้างที่มีวิญญาณครองมีไม่มีวิญญาณครองก็มีมันก็หัวอะไรเนื่องจากความไม่รู้แจ้งตามเป็นจริงนี้นะเหตุที่ไม่รู้แจ้งก็เพราะไม่ทำใจให้สงบเจริญปัญญาให้ขึ้นจึงไม่รู้แจ้งท่านรู้แจ้งท่านมีความเพียรสำรวมในศีลทำศีลบริสุทธิ์แล้วก็มาทำจิตบริสุทธิ์ให้สงบสะอาดจากนี้พระทั้งห้ามีฉันความรักพอใจกามกิเลสกามมุกามทั้งหลายมีพยาบาทจองเวรบุคคลและสัตว์อื่นความเหงาหาวโนความฟุ้งซ่านเลื่อนลอยจิตใจความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโลกนี้โลกหน้าสวรรค์ผ่านอะไรพวกนี้สงสัยไม่มีจริงหรือไม่จริงกิเลสนี่แหละมันมาร่มใจสงบลงได้มันรบกวนจิตใจขี้เกียจขี้ให้อ่อนแอไม่อยากคิดอะไรเมื่อมันง่วงเมามาแล้วมันความกะมีแต่จะหลับท่าเดียว อันนี้มันก็เครื่องกีดกั้นยาไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้รู้ว่านี้คือทุกข์มันไม่ได้เพราะว่ามันเซ่อปล่อยให้ความง่วงคลั่งอยู่อย่างนั้นดังนั้นทุกคนจิตจะทนให้ตึงอย่าให้มันหลับไปตามอำนาจของกิเลสตัณหากิเลสตัณหานั้นทำให้ง่วงนะคนเราฤทธิ์เดชของกิเลสมันทำได้หลายอย่างมันทำให้เพลินก็มีทำให้ง่วงซึมเสื่อไปไม่ขี้เกียจนึกอะไรอะไรไปมีเนี่ยฤทธิ์เดชกิเลสมันเป็นอย่างนั้นแหละมันทำให้งุดงิดไปก็มีมันทำให้พุ่งซ่านเกินร้อยไปไม่หยุดยั้งให้รู้จักลักษณะของกิเลสอย่าให้กิเลสหลอกกลวงจิตใจให้ไม่ต้องตื่นกันเรามันถูกกิเลสหลอกให้หลงให้ง่วงอยู่ในวัฏสงสารนี่มานานแล้วบาปชาติมันหลอกให้นรกไปเป็นเปรตไปเป็นอากาศไปเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานได้รับทุกข์ทรมานนี่มันก็นับชาติถ้วนแล้วแหละแต่อึกไม่ได้ใช่หรอก ควรตื่นกันได้แล้วข้อสงสารนี่มันไม่มีสิ้นสุดมันเป็นวงกลมมันหมุนไปหมุนไปรอบตั้งต้นใหม่หมุนไปอีกหมุนไปรอบแล้วต้นใหม่จิตที่รู้แจ้งคำของจริงก็เลยหมุนไปกระแสของโลกอยู่อย่างนี้หมุนเกิดขึ้นรูปนามแล้วหมุนแก่หมุนไปความเจ็บป่วยไข้ไข้ก็หมุนไปหาความตายไปแล้วอะไรมันตายธาตุถ้ามันแตกดับแต่จิตนี่มันไม่ยอมดับไปตามธาตุสี่ขันธ์ห้าหรอกเมื่อมันละสภาวะธาตุส่วนนี้แล้วมันก็ไปเล่ร่อนไปหาเกาะไปหาอาศัยธาตุอื่นต่อไปอีกทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่ามันไม่เบื่อไม่หน่ายมันละมันปงมันวางไม่ได้สักทีชาติใดเกิดมาก็ดีก็มาผูกพันอยู่กับสภาวะธาตุเหล่านี้เนี่ยจิตดวงเนี่ยมันไม่คิดว่าจะปลงจะวางเลยมันมีแต่สำคัญว่าของเราผมก็ของเราแม้สวยจังดัดตกแต่งแล้วนะไปส่องกระจกดูแล้วรู้สึกว่ามันสวยจังยิ้มในใจนู่นเล็บก็ทาเล็บซะแดงมองดูแล้วแหมสวยจังนะฟันก็ดีก็ตกแต่งเข้าไปซะบางทีก็เลี่ยมฟันด้วยทองคำแต่ว่าสมัยนี้ดูจะไม่ค่อยมีคนแต่ก่อนนี่ชอบเลี่ยมฟันด้วยทองคำยิ้มออกมาในเหลืองอารามแม้สวยจังนะแต่ที่แท้แล้วอาหารเข้าไปยัดอยู่ในนั้นเหม็นคุ้งไม่เบื่อไม่น่ายเลยยังไปสำคัญนะมันสวยมันงามอยู่มันถึงไปพิจารณาให้รู้แจ้งนี่แต่มันถึงได้หลงติดหลงคล้องอยู่ในรูปกายอันนี้เอานาฬิกาข้อมาใส่เข้าไปแล้วก็แม้ยิ้มสวยจังเอาแหวนมาสวมก้อยเข้าไปเอาตุ้มหูมาใส่เข้าไปเอาสร้อยคอมาสวมลงเอาโบมาผูกเข้าไปแล้วส่องก็มองดูยี่แป่นเลยแม้จังแล้วยังจะไม่ให้นี่มันติดมันอยู่ในของไม่เที่ยงนี่อย่างไรล่ะมันไปผิดปะทุกทั้งมวลนี่สุดยากยืนหลงเข้าไปผิดจริงกำหนัดยินดีอยู่ในรูปยอมคลาย ขายเสียเถิดผู้เป็นบริษัทของพวกนี้นะอย่าไปยินดีมันให้มากเลยพยายามของการยินดีออกไปจึงจะได้มีสละสรีมันจะไม่ได้เป็นธาตุแห่งตัณหาตัณหาที่ไม่ได้ดึงเข้าไปหาหลักแห่งความอันนี้นี่ตัณหาเนี่ยได้เกิดทุกข์มาสู่จิตนี่แหละตรงนี้แหละตัณหาขึ้นจริงนะตัณหาอยู่แต่เดิมจิตนี่สร้างขึ้นตะเมื่อจิตไม่เศร้ามันไม่มีหาก็ไม่มีเรามาสอนจิตนะคลายความไปคลายถ้าคลายทีเดียวไม่ได้คลายทีละเล็กทีละน้อยตัดทอนความเป็นผู้เผยลงไปอย่างผู้ร้องเรือนอย่างหนุ่งผ้าห่มเคยมีชุดอย่างนี้ก็ตัดให้มันเหลือ5ชุดนี่แหละเห็น5ชุดมันก็ฟุ่มไปเกินไปเห็นมันเหลือถ้า3ชุดนี่จะพอดีอันนี้มันก็จะไม่ได้เงินหาทองมาซื้อมาจนว่าก็เฟือการหาเงินหาแสนแสนลำบากสายสร้อยหูแหวนเพชรอะไรเป็นสิ่งไม่จำเป็นนะสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมผู้รู้จริงของสิทธานทั้งหลายเหล่านี้ท่านไม่มาสวมแหวนสายสร้อยหูอะไรนะเป็นภัยคนขโมยเห็นแล้วมันจี้เอาไปขายซื้อสุรากินนี่ใช่ว่ามันเป็นคุณเครื่องประดับเนี่ยที่นายมันมีโทษมายใครก็แล้วอยากได้ผู้ที่ใจดำเอามาหิดแล้วมันเอาเลยถ้าไม่ฆ่าแล้วมันมีสิงต้องตำรวจขายแล้วเอาเครื่องประดับนั้นมันง่ายดีอันมูลนี้นะมันกันนะพุทธเจ้าชี้หนทางแห่งความสุขความให้แล้วแต่มนุษย์เรามันไม่เชื่อคำสอนพระพุทธเจ้ามันเป็นหาโน่นมากเชื่อคำสอนถึงได้ประสบความทุกข์อยู่ในโลกของสารนี้บางคนทำสิ่งที่ไม่เป็นมงคลตัวเองเช่นชอบส่องเสพของเอาให้หมดต่างๆเอ็ดงอมแงมออกได้เมื่อออกไม่ได้เท่าไรความทุกข์มันยิ่งเรมีเงินจะซื้อของติดมาบริโภคทางไหนออกไม่ได้แล้วฆ่าตัวตายที่ตาโกดเอาคึกโครอยู่หมู่นั้นแหละเอาเป็นเครื่องกันใจตนเสมอถือให้มันเป็นของเสพในโทษเรานะเรื่องหมู่นี้ไม่ใช่ของลึกอะไรเพราะจะมองเห็นได้อยู่แต่มันไม่มองเหมือนเรานะนั่นแหละนี่แต่ยอมธาตุแห่งตัณหาทำนี้จึงไปชอบยอมเป็นธาตุตัณหานะหาหนอควรที่จะตนเองบ่อยเดียวแหละถ้ารักตัวเองแท้นะคนที่รู้อำนาจแห่งตัณหานั่นนะไม่ใช่รักเองนะรักหามากกว่าตัวเองที่ไม่อำนาจแห่งหาคืออยากในหัวใจและท่านเรียกว่ารักตุกราอยากจะให้พ้นทุกข์พ้นความเป็นทาสแห่งตันอันนี้จริงๆจึงจิตใจในให้สงบรู้จักห้ามจิตไม่ให้คิดไปภายนอกนั่งเพ่งอยู่ภายในยากบากอย่างไรก็ดีกว่าเป็นตัณหาเป็นธาตุแห่งหามันทุกข์ไปนานแสนเราเป็นธาตุก็เป็นธาตุแห่งพระธรรมนี่เราเพ่งใจไม่ให้มันไหลไปตามตันมันจะทุกข์มันก็ทุกข์ตัวระยะเรายังเอาชนะไม่ได้เท่านั้นเองเมื่อเอาชนะตัณหาได้แล้วก็เป็นสุขสบายดีบัดนี้เป็นสุขอย่างมีอิสระเสรีสุขไม่เชื่ออยู่ด้วยกิเลสเป็นสุขอันบริสุทธิ์สดใสจริงๆทำไมคนเราจึงไม่ต้องการความสุขอย่างนี้ ไปต้องการแต่ความสุขอันอิงอาศัยอยู่กับกิเลสตัณหานั่นแล้วมันจะสุขไปได้แค่ไหนมันเป็นเหยื่อล่อไม่ใช่สุขจริงเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์ยกตัวอย่างนะเช่นคนมีลูกมีเมียมีผัวก็เพราะตัณหาความอยากนั่นแหละเป็นมูลเหตุความอยากนี่มันก็เมื่ออยากมากๆเข้าก็กลายเป็นความรักความรักมากๆเข้ากลายเป็นความกำหนัดยินดีถึงขั้นนั้นแล้วก็ยอมแต่งงานกันเมื่อแต่งงานกันมาแล้วเอาแล้ววะนี่ความรักนั่นทีแรกมันก็หวานฉ่ำอยู่ไปอยู่มาเนี่ยมันก็เกิดมีลูกมีเต้าขึ้นมาหลายผู้หลายคนขึ้นมาแล้วเงินทองก็หาไม่พอใช้อะไรอะไรก็ขาดตกบกพร่องเข้าไปตนก็ไม่มีปัญญาที่จะหาเงินทองอะไรมากมายมาเลี้ยงครอบครัวมีแต่ขาดขาดเขินเขินอยู่อย่างนั้นกลุ่มใจหลายแบบนี้นะไอความรักอันนั้นเลยกลายเป็นความขมขื่นในภายหลังแต่บางคนก็อดกั้นทนทานเอาไว้ไม่แสดงออกมามันขายขี้หน้าทำหน้ายิ้มแห้งๆกับคนอื่นเรื่อยไปแต่ภายในน่ะซ่อนความขมขื่นไว้อย่างมหาอุดทีเดียวเลยนี่แหละบุคคลใดผู้ตกเป็นทาสแห่งกิเลสตัณหาแล้วมันเป็นอย่างนี้ขึ้นต้นนั่นลื่นเลิงบันเทิงจริงแต่ลงไปท่ามกลางหรือตอนปลายแล้วมีแต่เรื่องขมขื่นมีแต่เรื่องระทมใจนี่เรียกว่าตัณหามันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์พากันพิจารณาให้มันเห็น สำหรับผู้มีบุญวาสนาบารมีแก่กล้าเขายังชั่วน้อยเกิดมาในโลกนี้นะได้ทำบุญกุศลได้เทชาติก่อนมากมายก็เกิดขึ้นมาเขาก็เกิดอยู่ในบนกองเงินกองทองก็ไม่ยากไม่ลำบากเท่าไรนักก็พอมีความสุขพอมีความเบิกบานใจได้อยู่บ้างแต่ก็อย่างว่านั่นแหละสิ่งใดที่ให้คุณมากสิ่งนั้นก็ให้โทษมากพอๆกันมีเงินมีทองมากก็มีคนอยากไปพึ่งพาอาศัยมากมีคนอยากจะไปขอไปกู้ไปยืมเอากู้ยืมไม่ได้วางแผนจี้ปล้นเอาตรงนั้นแหละบัดนี้มันจะได้รับความทุกข์โศกระกำใจอย่างมหันเลยทีเดียวไอ้ตอนที่ยังไม่ประสบอุปัติภัยอย่างนั้นนี่มันก็ทำให้ร่าเริงบันเทิงแหละมีเงินมากๆสนุกใช่สนุกใจอยากได้อะไรก็ได้ตามประสงค์อุปสรรคเช่นนั้นเกิดขึ้นมาแล้วมีแต่ความขมขื่นดีไม่ดีถูกฆ่าตายจากกองสมบัติจากเงินพันล้านหมื่นล้าน มีอยู่เยอะแยะในโลกนี้นะอันหมู่นี้นะควรพากันเจริญปัญญาพิจารณาสอนใจตัวเองเข้าไปอย่าให้มันติดอย่าให้มันติดความสุขในโลกโลกีอันนี้เพ พราะถ้าไปติดอยู่ในความสุขชั่วคราวนี่แล้วมันก็เป็นเหยื่อล่อให้ไปติดอยู่ในทุกข์ในภายหลังแน่นอนทีเดียวอันเนี้ยกำปั้นทุบดินก็ไม่ผิด อ้าวใครไม่ถูกจี้ถูกปล้นอ้าวยกให้แต่มันก็ถูกพญามัจจุราชมันจี้มันปล้นเอาวะนี่ถ้ามนุษย์ไม่ปล้นนะความแก่ความเจ็บป่วยไข้ความตายมันปล้นเอาชีวิตคืออัตภาพร่างกายอันนี้ไปเงินทองเข้าของเหล่านั้นก็ตกเป็นของผู้อื่นไปรูปร่างกายอันนี้ก็นอนทอดอยู่บนพื้นดินยังเหลือแต่กระดูกนั่นแหละไอ้พวกฝังนานไปมันก็เนื้อหนังบางสาอะไรเปื่อยผุพังไปหมดเหลือแต่กระดูกเหมือนกันเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้เลยกระดูกไปเอาทำอะไรได้นะลูกหลานพวกเขาก็รบนับถือเขาก็ก่อเจดีย์บรรจุไว้หรือไม่ฉะนั้นก็เอาไปเข้าช่องที่ฐานของโบสถ์วัดใดวัดหนึ่งครบรอบปีนู่นเขาจึงมาทำบุญหาเขาจึงมาชักบังสกุลหาครั้งหนึ่งบางคนมันก็เมื่อไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีปัจจัยอะไรมัวแต่หาเงินหน้าทองก็ลืมซะไม่ได้มาบังสกุลหาหรอกอันหมู่นี้นะมันควรคิดควรพิจารณามันเป็นความจริงแท้ๆนี่อันนี้แหละที่ว่าเจริญวิปัสสนานะให้พากันเข้าใจเรียกว่าใช้ปัญญาพิจารณาอย่างพิสดารกว้างขวางเราต้องพิจารณาไปทุกแง่ทุกมุมอย่าให้จิตมันไปเที่ยวสงสัยว่าเมื่อได้อย่างนั้นมาแล้วจะมีความสุขได้อันนี้มาแล้วจะมีความสุขอย่างนี้นะอย่าให้มันสงสัยมันไม่มีความสุขหรอกผลสุดท้ายนะมันมีแต่ความขมขื่นนั่นแหละ สุขก็สุขชั่วคราวไม่ใช่สุขยั่งยืนอะไรถ้าเขินติดอยู่ในความสุขเหล่านั้นผลสุดท้ายก็ได้รับความขมขื่นอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละ คนโบราณนะได้ยินเล่ากันมาดอกเงินแต่ก่อนเป็นเงินแท้ๆเนี่ยเป็นโลหะธาตุเงินจริงๆเงินบาทเอาใส่ไถ่ไว้คนโบราณนะพอเวลาเจ็บหนักลงจวนจะตายก็ไม่ตายง่ายแล้วกระทับกระสายไปมาอยู่นั่นแหละลูกหลานพิจารณาเห็นอย่างนั้นก็สงสารคิดได้เนี่ยหรือว่าเพื่อนห่วงเงินนี่หรือไงวะเอาถุงเงินนั้นไปวางบนหน้าอกกันแล้วก็ม้อยไปเลยวันนี้นะอันนี้มันเป็นถึงขนาดนั้นแหละถึงเวลาชวนจะตายเท่ากันจิตใจก็ไปจดจ่ออยู่ในเงินอยู่ในทองเลยไม่ตายง่ายเลยทนทุกข์ทรมานอยู่งั้นเลยแล้วลองวาดมโนภาพดูถ้าจิตใจเป็นอย่างนั้นนะตายลงแล้วมันจะไปไหนแบบนี้นะนั่นเองไปไหนไม่ได้เลยเพราะมันห่วงก็เป็นสัมภเวสีวกไปเวียนมาอยู่งั้นเนี่ยอันนี้แหละที่ท่านกล่าวว่าตายแล้วไปเป็นเปรตนะ มันก็เป็นแน่นอนเลยอ่ะเพราะว่าใจมันห่วง กลงกันข้ามวะนี่ผู้ใด ฝึกใจของตนแต่เวลายังมีชีวิตอยู่ทำใจให้เป็นสมาธิให้มันสงบละสัญญาอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตเสียได้ไม่มันไปหมายอะไรต่ออะไรอยู่ในโลกอันนี้ให้มันมากำหนดรู้อยู่ที่รู้นี่อย่างเดียวจิตมีหนึ่งไม่มีสองไม่มีสามนี่ก็ต้องทำให้มันเป็นหนึ่งลงไปให้มันรู้อยู่ที่รู้นี่อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีสองไม่มีสองก็หมายความว่าไม่มีคิดนั่นเองแหละไม่คิดถึงสิ่งใดๆมีแต่กำหนดรู้อยู่ที่รู้อย่างเดียวรู้ไม่ยึดรู้ไม่ถืออะไรๆทั้งหมดนี่ทุกคนต้องฝึกจิตตัวเองให้เป็นอย่างนี้มันจะเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้เพราะการฝึกนี่แหละถ้าไม่ฝึกแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไรอ่ะฝึกน้อมใจไปเพื่อไม่ยึดเพื่อไม่ถือนะนั่นแหละไม่น้อมใจไปเพื่อยึดเพื่อถือนี่ต้องให้เข้าใจอย่างนั้นจิตดวงเดียวเท่านี้นะน้อมไปทางไหนแล้วมันก็แล้วทางอื่นแล้วไปหมดมันเป็นอย่างนั้นน้อมถ้ามันน้อมไปเพื่อความรักเอาความชังมันก็หายมันก็ไปติดอยู่ในความรักเมื่อมันน้อมไปเพื่อความชังความรักมันก็หายมันก็ไปติดอยู่ในความชังนั้นน้อมไปเพื่อความหลงความเมาความเพลินความสงบมันก็หายก็มีแต่ความเพลิดเพลินนี่แต่ความมัวเมาน้อมไปเพื่อความไม่รู้จริงความรู้จริงมันก็หายความไม่รู้จริงก็เกิดขึ้นมาแทนอย่างนี้แหละถ้าน้อมไปเพื่อความรู้จริงความรู้ไม่จริงมันก็หายไปดับไปความรู้จริงมันก็เกิดขึ้นมาแทนความรู้จริงรู้ว่านี้คือทุกข์คืออะไรคือใจเข้าไปยึดขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่แหละคือทุกข์นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์ที่เข้าไปสู่ตัณหาความอยากของดวงจิตจิตอยากให้ร่างกายนี้สวยงามอยากให้ร่างกายนี้อยู่ยั่งยืนนานไม่อยากให้มันแตกมันดับดิ้นรนแสวงหาปัจจัยอะไรต่ออะไรมาบำรุงมันปรนปือมันบำรุงเท่าไรปรนปือเท่าไรมันก็ไม่ยั่งยืนให้คราวนี้มันก็ผิดหวังละพอมันผิดหวังเนี่ยก็มีแต่ทุกข์ระทมใจนั่นเนี่ยตัณหาเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะนี่คือความดับทุกข์ดับความอยากความปรารถนาในหัวใจนี่เสียแล้วก็ทุกข์ใจมันก็ไม่มีเลยวะนี่ไม่อยากให้มันเป็นอย่างโน้นไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้อันร่างกายอันนี้นะมันจะเป็นไปยังไงก็กำหนดรู้ตามสภาพความจริงมันไป อย่างนั้นมันแปรปรวนไปเราก็ดูมันไปมันจะแตกจะดับก็ดูมันไปดูมันว่ามันไม่ใช่เราแตกเราดับธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันกำลังจะแตกจะดับกำหนดรู้เห็นอยู่อย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ใจมันก็ไม่เป็นทุกข์ล่ะเพราะมันปัดความถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนออกไปแล้วมันไม่หวงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอันนี้แล้วมันจะเป็นทุกข์มาแต่ไหนบัดนี้เมื่อมันไม่หวงดินน้ำไฟลมอันเป็นภายในคือร่างกายอันนี้แล้วมันก็ไม่หวงร่างกายอื่นรูปอื่นเช่นเดียวกันเพราะมันมีสภาพเหมือนกัน แล้วมันก็รู้ได้ว่าอ๋อนี่คือความดับทุกข์ดับตัณหาความอยากอันนี้ลงไปให้มันเบาบางให้มันหมดไปสิ้นไปเช่นนี้แล้วเมื่อเห็นความอยากในใจมันดับลงทุกทางใจดับก็รู้ชัดตัวนี้คือที่ดับทุกดับตรงนี้ดับตรงที่จิตเนี่ยนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็ตนก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์เรื่อยมาแล้วก็บำเพ็ญสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วก็จนตลอดถึงมาเจริญปัญญาให้บังเกิดขึ้นมาเห็นแจ้งในนามรูปตามเป็นจริงมาเห็นแจ้งตัณหาอันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์แล้วตัณหาตนก็ละมันแล้วไม่ได้สร้างไม่ได้ยึดถือเอาไว้เลยนี่นะจึงเรียกว่ารู้แจ้งในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์รู้แจ้งว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสามารถดับตัณหาได้จริงๆสามารถทำลายเหตุให้เกิดทุกข์ได้จริงๆไม่สงสัยแล้วนอกจากศีลสมาธิปัญญาเนี่ยไม่มีอะไรที่จะมาทำลายเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหานี่ได้ไม่มีเห็นแจ้งประจักษ์ในใจอย่างนี้อันนี้แหละให้พากันพินิจพิจารณาดูให้ดีข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยก็พระศาสดาทรงแสดงให้เหมาะสมกับคนทุกเพศทุกภูมิอ้าวอยู่ในเพศคฤหัสถ์พระองค์ก็สอนให้บำเพ็ญทานแล้วก็รักษาศีล5ศีลอุโบสถฟังธรรมเจริญภาวนา ทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นถ้าบุคคลใดลงมือประพฤติปฏิบัติตามไปโดยความไม่ประมาทแล้วก็ทำให้บุญกุศลเจริญขึ้นในจิตใจของผู้นั้นจริงๆเป็นนักบวชก็ทรงแนะนำให้เจริญศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคมีองค์8ประการให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นในจิตใจเพราะนักบวชนั้นไม่มีหน้าที่ที่จะไปหาเงินหาทองมาทำบุญให้ทานได้อย่างคฤหัสถ์ดังนั้นจึงได้ทรงสอนให้รักษาศีลรักษากายวาจานี้ไปเลยอย่าไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่น แล้วก็รักษาจริยามารยาทให้ดี พระวินัยทุกมาตรานั้นล้วนแต่เป็นข้อห้ามความประพฤติหยาบคายทั้งนั้นเลยให้เป็นผู้มีความประพฤติละมุนละไมนิ่มนวลต่อกันและกันในระหว่างนักบวชเหมือนกันลองพิสูจน์ดูให้ดีพระวินัยทุกสิกขาบทนั่นนะนั่นแหละทรงบัญญัติห้ามนั้นล้วนแต่ห้ามไม่ให้ทำความชั่วทั้งนั้นเลยอันถ้าล่วงสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งไปก็หมายความว่าทำความชั่วนั่นเองเนี่ยเราจะไปคัดค้านพุทธบัญญัตินั้นว่าไม่ชั่วอย่างนี้ไม่ได้เลย มันล้วนแต่เป็นความชั่วเพราะพระศาสดาจึงได้ทรงบัญญัติห้ามนี่เราต้องพิจารณาให้ดีนั่นแหละบวชเข้ามาแล้วนะท่านจึงแนะนำให้ศึกษาเราเรียนให้ท่องบนจดจำเอาพระวินัยในนมัสการนั้นพระวินัยขึ้นต้นเลยทีเดียวเพราะมันเกี่ยวกับความประพฤติทางกายทางวาจาเมื่อเรียนท่องจำพระวินัยได้แล้วก็มาเรียนท่องจำธรรมะหมวดธรรมวิภาคในตอนต่อมาจากวินัยเช่นนี้แล้วเมื่อเรียนได้สิกขาบทไหนก็เอามาวินิจฉัยให้รู้ความหมายว่าถ้าล่วงจะเป็นความชั่วอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าสำรวมตามจะเป็นความดีอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็พอใจสำรวมแล้ววันนี้นะไม่ล่วงแล้วธรรมะก็เหมือนกันเมื่อปฏิบัติตามธรรมะข้อนั้นกิเลสชนิดนั้นมันจะเบาบางไป เมื่อทำใจตามธรรมะข้อนั้นใจจะสงบเมื่อทำใจไปตามธรรมะข้อนั้นจะเป็นผู้เจริญด้วยปัญญาอย่างนี้นะ นั่นแหละเมื่อเราเรียนจำได้มาแล้วมาวินิจฉัยดูเรามันจะเห็นรูเห็นทางไปเลยเหมือนกับแผนที่ของโลกนั่นแหละหรือเหมือนกับแผนที่ของประเทศหนึ่งๆนั่นนักทำแผนที่เขาก็ทำเครื่องหมายไว้ทางจากเมืองนี้ไปสู่เมืองนั้นไปตรงนั้นตรงนั้นมีอย่างนั้นเป็นเครื่องหมายตามลายทาง เมื่อบุคคลใดเรียนรู้แผนที่ของประเทศละเอียดถี่ถ้วนแล้วการเดินทางไปสู่บ้านน้อยเมืองใหญ่มันก็ไม่หลงทางไปได้ถูกต้องเลยอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละเมื่อเรียนรู้ธรรมรู้วินัยแล้วก็นำกายวาจานี้ไปโดยทางที่ถูกต้องไม่ดำเนินไปสู่ทางผิดทางเป็นบาปอกุศลมีแต่ดำเนินทางกายวาจานี้ไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลตลอดถึงมรรคถึงผลธรรมวิเศษก็มีทางที่จะบรรลุได้ดังนั้นแหละเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันตั้งอยู่ในอัปมาทธรรมคือความไม่ประมาทจะเป็นคฤหัสถ์หรือนักบวชก็เดินทางเส้นเดียวกันนี่แหละความจริงนะไม่ใช่ว่าไปทางหลายเส้นอะไรตั้งแต่ว่าคฤหัสถ์นั้นเพิ่มทานการบริจาควัตถุสิ่งของเข้ามาเท่านั้นดอกส่วนนักบวชนี่มันไม่มีอะไรจะให้ทานองค์เจ้าจึงแนะนำให้เจริญศีลสมาธิปัญญาไปเท่านั้นเอง ดังแสดงมา